Crucified Dead. To była pierwsza solowa płyta Slasha, a że Ozzy był jego idolem i słuchał go od 13 roku życia, to zaprosił go do współpracy i patrzył, potem opowiadał, jak poprawia swój tekst i próbuje go zaśpiewać. Sprawdza, jak głos powinien zabrzmieć przy konkretnym słowie. Bardzo się z tego wspólnego z Osbornem nagrywania cieszył. I teraz ten koncert pod nazwą Back to Beginning. Proszę sobie wyobrazić, że zebrano przy okazji 190 milionów dolarów na szpitale dziecięce. Ogłosił to organizator tego wydarzenia, Tommy Morello, czyli wokalista Rage Against the Machine. To tak to się wszystko ułożyło. Świat jest mały. A wracając do Slasha, był oczywiście na tym koncercie, tak jak i cały zespół Guns N' Roses. A skoro był ten zespół na tym koncercie, no to zagrajmy jeden z dwóch, może trzech moich ulubionych. Talking to yourself, and nobody's home. Caring for yourself, you can end this world alone. Thank you. Yeah. Changed. Use Your Illusion oczywiście. Pamiętają Państwo o koncercie? Pewnie Gansi nie są już tak łakomym kąskiem jak niegdyś, ale nadal warto ich obejrzeć i posłuchać. Stadion PGE Narodowy w najbliższą sobotę. Wydaje mi się, że o 20. O tym pożegnaniu Black Sabbath bardzo trafnie napisał też kilka dni temu Mariusz Duda z Riverside. Wyraził właściwie moje myśli. Takie powątpiewające, czy prawdziwy rok przetrwa, że to, że rok nadal żyje, jest sprawką takich gigantów, jak ci właśnie starsi wyjadacze, młodzi rockmeni grają jednak nieco inaczej. I jeszcze porównał to wydarzenie do wielkiego koncertu Floydów bodaj z 2005 roku i genialnego powrotu na jeden koncert zespołu Led Zeppelin. I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. I'm leave you in the summertime. Leave you when the summer comes rolling. Leave you when the summer comes along. Baby, baby, baby, baby, baby. Calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home. We'll be right back. woman, a woman. I know. Feels good to have you back again, and I know that one day, baby, it's gonna really grow. Yes, it is. We're gonna go walking through the park. Ten wspomniany przeze mnie koncert to 2007 rok. Koncert Led Zeppelin, jedyny w swoim rodzaju. Na perkusji Jason Bonham, czyli syn Johna Bonhama, którego śmierć zakończyła działalność zespołu. Sam jestem ciekaw, jak długo trwałaby historia Led Zeppelin, gdyby John Bonham nie odszedł. Bo na przykład Deep Purple cały czas z nami są. W ubiegłym roku nowy materiał na 22 albumie, a w tym roku, w sierpniu, rozszerzona wersja płyty sprzed 20 lat, w rocznicę 20, Rapture of the Deep. Trochę już o tym albumie wiemy. I ought to tell you, but it's clearly quiet. Clearly quite absurd. Taki nietypowy utwór Deep Purple, tak mówią nawet sami członkowie zespołu, i to była mała część tego, co ukaże się w drugiej połowie sierpnia tego roku. Może znowu połączy pokolenia. Ian Pace kiedyś tak powiedział, że niektóre z naszych płyt, czyli płyt Deep Purple, mają czynnik łączący pokolenia. Ciekawe, czy jakieś pokolenia połączył zespół Rush. Akurat ta grupa jest już po takim większym albumie. W marcu ukazał się Rush 50. To jest płyta z 50 utworami zespołu. W tym jest kilka wcześniej niepublikowanych i też kilka koncertowych wersji utworów już znanych. Jest tam też bardzo przeze mnie lubiana, mimo dziwacznego wstępu, The Trees, ale w innej wersji. Ja wolę tę oryginalną albo ze składanki Chronicles. There is unrest in the forest, there is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Thank you. Slash, The Trees, kolejny gigant rocka, czy heavy metalu, który nadal działa i zadziwia formą. Dobrze jest ich słuchać, tak dobrze wciąż grających i chętnych do grania, mimo różnych kolei losów. Wspomniałem dziś o Mariuszu Dudzie, cytowałem go właściwie i od razu usłyszałem w głowie różne dźwięki od niego i całego zespołu. W tym roku mija na przykład 10 lat od absolutnie fenomenalnego albumu Love, Fear and the Time Machine. Fly. I wanna feel my life still belongs to me, no matter what. I wanna fly. I wanna flap my wings and cause a hurricane in your heart. In your heart, to and fro, butterflies, better lies than hate, but I can't pretend. Suppressing all of my needs, I wanted to belong to. got me now. Caterpillar and the Barbed Wire sprzed 10 lat. Riverside to jest fenomen za granicą naszego kraju, bardziej ceniony niż w Polsce. Kiedyś mówił mi Mariusz Duda, że nie potrzebują menadżera w Polsce, bo koncertów grają tu mało i sam to właściwie ogarnia. Choć teraz pewnie jest inaczej, bo znowu zdaje się jego solowy projekt Lunatic Soul został ożywiony. Sprawdzę to i być może następnym razem w Lewitacji zagram te nowe dźwięki. A co kojarzy się z Riverside? Oczywiście Porcupine Tree. A wybór w utworach wgryzających się w skórę jest przeolbrzymi. Thank you. Octane Twisted z płyty chyba najlepszej w dorobku zespołu Stevena Wilsona, The Incident, rok 2009. To był dobry rok, bo wtedy pojawiła się też płyta Archive Controlling Crowds, ale to tylko takie małe, kolejne skojarzenie. Mocniej trochę było w tym Porcupine Tree, to teraz dużo łagodniej. 30 lat minęło od płyty Thrak zespołu King Crimson. I'll be standing by your side. In between the deep blue sea and the sheltering sky, if we find no words to say to the rhythm of the waves, then surrender there. Jest tych kilka minut najłagodniejszych na tej płycie. Nawet One Time nie jest aż tak nastrojowy jak Walking on Air. King Crimson trochę rocznicowo, a trochę sentymentalnie przy okazji gigantów rocka, jakich dziś zdarzyło się zagrać. Dwa ostatnie utwory też będą takie świętujące, bo na przykład już 25 lat minęło od pierwszej płyty zespołu Coldplay. Thank you. I awake to find no peace of mind. I said, how do you live as a fugitive down here where I cannot see so clear? I said, what do I know? Show me the right way to go. And the spies came out of the water. But you're feeling so bad, 'cause you know. And the spies hide out in every corner. But you can't touch them, no. That no one is free. We're all fugitives. Look at the way we live down here. I cannot sleep from fear. No, I said, which way do I turn? Oh, I forget everything I learned. The spies came out. So bad, 'cause you know that the spies hide out in every corner, but you can't touch them, no. dużym sentymentem słucham pierwszych albumów Coldplay i z tęsknotą za Coldplay z tamtych lat. Miało być świętująco, dziś na przykład urodziny obchodzi Neil Tennant z Pet Shop Boys, a wczoraj Jack White, Beverly Craven i... Ale zanim powiem, podziękuję Państwu za te 2 godziny. Słyszymy się za 2 tygodnie. Ja nazywam się Wojtek Zawioła i do Państwa mówiłem, ale mogłem to robić dzięki Ewie Wichrowskiej, która dziś audycję zrealizowała. A zatem wczoraj urodziny miał także Jim Kerr z Simple Minds. Spirit of the one I know locks in the room. It gets so hard, and it's all too soon. Lover's lonely planet, blue smoke in your eyes. Shadow, get home. When are you gonna rise? We'll be right back.